90 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek busa z nastoletnimi piłkarzami, zginęła jedna osoba. Jest wezwanie do ewakuacji w powiecie głogowskim, to tam zmierza czoło fali powodziowej. Artyści śpiewają dla powodzian, w Trójkowym studiu nagrali przebój Moja i Twoja Nadzieja. Na początek pilna informacja o wypadku busa z młodzieżą. W Świętokrzyskiem zginęła jedna osoba, 15 jest rannych. Do wypadku doszło w miejscowości Lechów w powiecie kieleckim na drodze krajowej numer 42. Bus uderzył w drzewo. Busem podróżowała drużyna piłkarska z Ożarowa. Zawodnicy w wieku od 16 do 18 lat wracali z meczu z Koroną Kielce. Na miejsce skierowano służby ratownicze, mówi oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach Małgorzata Perkowska-Kiepas. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 65-latek kierujący busem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, uderzył w drzewo, w wyniku czego bus przewrócił się na prawy bok. Busem podróżowało 17 chłopców w wieku od 16 do 18 roku życia, a także ich trener. Na miejscu na skutek tego zdarzenia śmierć poniósł 65-letnim kierujący busem, kilkanaście osób rannych. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku. Trasa jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 19.30. Głogów przygotowuje się na przejście fali powodziowej na Odrze. Poziom rzeki już teraz jest znacznie wyższy od alarmowego. Na całej długości miasta woda wyszła z koryta, ale na szczęście nie dochodzi do korony wałów. Do samoewakuacji z terenów zalewowych mieszkańców czterech gmin w powiecie głogowskim wezwał starosta. Rzecznik głogowskich strażaków powiedział, że sytuacja jest trudna, ale stabilna. Mieszkańcy Głogowa zdają sobie sprawę z tego, że nadchodząca fala, największe zagrożenie, stanowi dla wsi położonych w pobliżu miasta. O samo miasto nie ma się co bać. Gorzej prawdopodobnie sytuacja wygląda na wałach przed i za Głogowem, bo no to jest zupełnie innego rodzaju konstrukcja. Tam są konstrukcje ziemne, umacniane w tej chwili workami. Solidarność międzyludzka w tym roku, którą widać, to jest po prostu coś niesamowitego. Mieszkańcy miasta ruszyli do poszczególnych miejscowości przed i za Głogowem. To jest Przedmość, Klucze, Serby, Wilków. Wszędzie tam są Głogowianie i udzielają pomocy. No i oczywiście za Głogowem, dlatego że za Głogowem jest huta. Fala wezbraniowa w Głogowie spodziewana jest jutro około 14. Tam, gdzie woda opada, trwa szacowanie strat, choć miejscami skala zniszczeń jest trudna do oszacowania. Na Opolszczyźnie tylko jeden powiat i 14 gmin przedstawiło szacunki finansowe po przejściu powodzi, mówiła wojewoda opolska Monika Jurek podczas spotkania premiera z wojewodami z poszkodowanych terenów. Największe straty, prawie 203 miliony w powiecie prudnickim. Powiat Nyski prawie 173 miliony, ale tak naprawdę tutaj tylko gmina Paczków 120 milionów, gmina Korfantów 50 milionów, a nic nie wiemy o Głuchołazach. Po prostu nie byli w stanie jeszcze oszacować tych strat. Zdecydowanie tu będzie większa kwota. Jeżeli chodzi o pozostałe powiaty, na przykład w powiecie brzeskim, tak naprawdę najbardziej ucierpiał Lewin Brzeski. Wojewoda Opolska podkreśliła, że największym wyzwaniem infrastrukturalnym jest teraz na Opolszczyźnie budowa mostów na drogach krajowych, tymczasowego w Głuchołazach oraz w powiatach krapkowickim i brzeskim. Nikt nie zostanie bez pomocy, deklarował podczas spotkania pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Powołany wczoraj na tę funkcję Marcin Kierwiński podkreślał, że naprawa strat po nawałnicy musi odbyć się jak najszybciej. Będziemy tu blisko współpracować, pozwolił, będę w kontakcie, tak żebyśmy każdego dnia zbliżali się do coraz bardziej dokładnych danych i też mogli już takie konkretne plany zacząć przygotowywać. Jedno jest pewne, nikt nie zostanie bez pomocy, nikt nie zostanie bez wsparcia, to jest nasze zadanie i zrobimy to jak najszybciej, jak najsprawniej, jak najlepiej. Tylko na Dolnym Śląsku wstępne straty spowodowane przez powódź oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Powodzianom pomaga m.in. Caritas Polska. Do poszkodowanych trafiło wsparcie o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Zakupiono agregaty prądotwórcze, osuszacze, myjki ciśnieniowe, a także szczotki, łopaty, taczki i grabie. Pomoc trafiła m.in. do wsi Ścinawka w powiecie kłodzkim. Znaczy, ja mam To za małe będą. Jesteśmy w tym momencie w terenie na południu Polski, w okolicach Kłodzka, na terenie diecezji świdnickiej. Odwiedzamy ludzi, do których dociera tutaj pomoc. Te potrzeby tak naprawdę zmieniają się zależnie od tego, dokąd trafiamy. W tym momencie za nami jest rodzina, której zalało cały dom. Na taką falę nie byliśmy. W 97 oczywiście była, ale stan wody był trochę niższy. Nie dochodziło do budynków, nie było zalanych budynków do metra. Obraz tego wszystkiego przeraża i po prostu ludzie czasami siadają, najlepiej rozpłakać się. Caritas przyjeżdża tutaj z pomocą bardzo podstawową. W tym momencie są to przede wszystkim grabie, środki czyszczące, żywność z długim terminem ważności. To, czego tak naprawdę potrzeba przy sprzątaniu i radzeniu sobie w tych pierwszych dniach. Nie wiadomo, za co się wziąć. No ale no tak czy inaczej, no trzeba to jakoś zacząć ogarniać. Nie? Najważniejsze jest mieszkanie. No i się ratuje to, co możliwe, no nie? No to jest koszmar. Przeżyliśmy jedną, przeżyjemy drugą, jak to się mówi, tak? Caritas jest jedną z wielu organizacji, które pomagają pokrzywdzonym przez powódź. Ponad 30 gwiazd polskiej muzyki nagrało nową wersję charytatywnego utworu dla powodzian pod tytułem Moja i Twoja Nadzieja. W akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was wspólnie zaśpiewali m.in. Kasia Nosowska, Kaja, Patrycja Markowska, Organek i Andrzej Piaseczny. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej nagrali teledysk. Gotowość kamer? Co gotowa? Stoimy się trochę tam. Proszę bardzo, dobrze, uwaga. Tu się dzisiaj skumulowała taka energia, która się zdarza bardzo rzadko w życiu. To są takie chwile, które dają siłę i my chcemy dać dzisiaj tę siłę tym najbardziej potrzebującym. Gęsia skórka trochę, kiedy się śpiewa te słowa po prawie 30 latach ponownie, chcąc, żebyśmy tak naprawdę nie spotykali się już w tej sprawie więcej. Że jak najwięcej takiej empatycznej, zwykłej, ludzkiej, wrażliwej energii. Premiera utworu w najbliższym tygodniu, także na antenie Trójki. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Krakowi notują świetny początek sezonu. Właśnie wygrali w PKO Ekstraklasie po raz szósty. Pokonali teoretycznie na wyjeździe Puszczę Niepołomice 2-1. Teoretycznie, bo Puszcza swoje domowe mecze rozgrywa właśnie na Stadionie Pasów. Jej obiekt ciągle jak kula pasuje do realiów drugoligowych. Trener Krakowi Dawid Kroczek po meczu nie wyszedł ze strefy komfortu i postanowił komplementować rywali. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo wymagający mecz. Z bardzo dużym szacunkiem i respektem podchodziliśmy do przeciwnika, bo ma swój określony styl gry i po prostu w tym jest skuteczny. To pokazał zeszły sezon, gdzie wiele osób skazywało Puszczę na pożarcie, a zespół znalazł się naprawdę wysoko w tabeli ligowej. Sprawdziliśmy tę wysoką lokatę 12 na zakończenie poprzedniego sezonu. W obecnym Krakowie na pozycji wicelidera. Dopiero co zakończyło się spotkanie w Białymstoku. Mistrz Polski Jagiellonia po ciężkim boju 3-2 pokonał Lechię Gdańsk, dając swoim kibicom nadzieję na dźwignięcie się z marazmu. Wygląda na to, że otrząsają się z niego piłkarze Chelsea. Po ostatniej wyjazdowej wygranej z Bournemouth znów na boisku przeciwnika 3-0 rozbili w Premier League w derbach Londynu West Ham. Pod siatką Jastrzębski Węgiel, jak na mistrza kraju przystało, też 3-0 wypunktowała Sekoresowie Rzeszów. A w Formule 1 kwalifikacje do Grand Prix Singapuru padły łupem Lando Norrisa z McLarena. Drugi był obrońca tytułu Max Verstappen z Red Bulla. Trzeci weteran cyklu, siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedes. Kończymy tenisem i porażką Kamila Majchrzaka w półfinale imprezy ITF na Lazurowym Wybrzeżu. W dwóch setach 4-6 i 5-7 przegrał w Saint-Tropez z Francuzem Lucasem Pouilly. Kibice dyscypliny kojarzą obydwu panów. O sporcie na naszej antenie znów za 2 godziny. Po słonecznym dniu czeka nas niemal bezchmurna noc, ale zrobi się zimno od 4 stopni na wschodzie, około 6-8 w centrum i na zachodzie do 14 nad morzem. Przy gruncie w kotlinach górskich spadki do minus 1 stopnia. Autopromocja. Tak zamykamy lato 2024 na scenie teatralnej Trójki. Malina Prześluga. Jeszcze tu jesteś. Jeszcze tu jest, ale nie wiadomo jakim cudem, ani po co. Wszystko się rozmywa. Głosy, dźwięki, mowa, uśmiechy. Igły wbijają się w odkryte części ciała. W roli głównej bohaterki Sara Celer-Jezierska. Pojęczyna jest pod tym daszkiem wielka. Ciekawe, czy Radek ją widział. Scena teatralna Trójki dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Meldujemy się w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski i zapraszamy. Dzień dobry, jak w każdą sobotę po 17 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Witamy się w tygodniku muzycznym. Nowości, rocznice, no i wieści ze świata muzyki do 19. I od tych wieści zaczynamy, bo gruchnęło bardzo mocno w tym tygodniu i nie sposób tego nie odnotować. No, chodzi o tego pana, co tu był przed chwilą i śpiewał, i za chwilę też zaśpiewa. I jego zespół Robert Smith i grupa The Cure powróci wreszcie po 16 latach. 16 latach od ostatniej płyty tego zespołu, 1 listopada. Jakżeby inaczej, Songs of a Lost World, nowa płyta grupy The Cure, jest już gotowa i będzie tu za kilka tygodni. A że już jutro, początek astronomicznej jesieni, tak, a więc chyba adekwatnie będzie sięgnąć po ten utwór, rok 2000, Blood Flowers i The Last Day of Summer. Po tej płycie były jeszcze dwie, ale ostatnia 16 lat temu. Jakże nas przetrzymali, no ale będzie w końcu ten album. musimy nagrać jeszcze jedną płytę. Musi to być najbardziej intensywna, najsmutniejsza, najbardziej dramatyczna i najbardziej emocjonalna płyta, jaką kiedykolwiek nagraliśmy. A potem możemy po prostu odejść. Klawiszowiec Roger O'Donnell rzekomo wypowiedział kilka lat temu te słowa do lidera The Cure, Roberta Smitha, a ten ponoć zgodził się z nimi. No i w ten sposób zespół przystąpił do prac nad nowym materiałem, pierwszym od 2008 roku, Songs of a Lost World. Część z tych piosenek była już wykonywana na trasie koncertowej zespołu The Cure w ostatnich latach, no ale to kilka tytułów, a pewnie będzie to album, na pewno będzie to album po prostu epicki, skoro taka myśl przyświecała muzykom, znanym przecież z dzieł jakże monumentalnych. To jedno z nich, Blood Flowers, rok 2000 i The Last Day of Summer. Na dobry, myślę, początek dzisiejszego tygodnika muzycznego. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, pod którym można się kontaktować do 19:00, nie tylko w sprawach wszelkich. Z ogłoszeń to za kilkanaście minut będziemy mieli w studiu gości. Odwiedzi nas dzisiaj grupa Król Słońce ze swoim jeszcze świeżym, jeszcze gorącym debiutanckim albumem, który ukazał się wczoraj, a w międzyczasie, zanim chłopcy dotrą do studia, ja wciąż wracam do płyty wydanej przed tygodniem. No, to wielkie słowa będą, ale myślę, że to jedna z płyt tego roku. I'm all out of luck. There's nothing around, so what you waiting for? There's nothing to save from biography. You made a mistake, you don't give a fuck. You do what you want, so what you waiting for? I know you're not afraid of nothing. I guess we're all afraid of something. So sharpen up your blade and call. Why the rest goes up in flames? So change all your problems you leave with your face down today. You're never gonna find me, but can't be sure what's calling me a friend. I think a lot about what I'm destined for. I'm dreaming of the end. People wanna play someone made out of memory. You'll make it stuff. It's not how it's meant to be. It's never analysis, more a kiss. That's what she meant. Drawn out of rays, don't ask in the dust. There's nothing around, so what you waiting for? I'll dig my own grave, I don't give a fuck. You know I'm not ashamed to jump in. Find a dark shade of nothing. So sharpen up your blade, take what you like. The risk goes up in flames. So change all your problems you leave with your face down today. You're never gonna find me, but can be sure. I think a lot about what I'm destined for. I'm dreaming of the earth. w ubiegłym tygodniu, kiedy po raz pierwszy na antenie Tygodnika Muzycznego słuchaliśmy fragmentów tej płyty, mówiłem, że to taki specyficzny moment, kiedy jeszcze te dobrze osłuchane single nie przegryzły się z utworami nowymi, albumowymi i ta całość jeszcze potrzebuje chwilę, żeby się uleżeć w moich uszach. No to chyba się to wydarzyło w minionym tygodniu. Kilka kolejnych okrążeń z płytą Nilüfer Yani, płytą My Method Actor, jej trzecim albumem, który ukazał się w ubiegły piątek. No i już teraz mam sporą pewność, że to będzie, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, jedna z ulubionych płyt 2024 roku. I druga rzecz, którą ustaliłem, jest taka, że to ten utwór, który za nami, to mój ulubiony na trackliście, na ten moment oczywiście, na trackliście tego albumu Made Out of Memory, ale oczywiście tych momentów olśniewających jest na tej płycie znacznie, znacznie więcej i pozwolę sobie sięgnąć po jeszcze jeden teraz. Raz jeszcze Nilüfer Yani z albumu My Method Actor. Ja wiem, że to była trójkowa płyta tygodnia w minionym tygodniu, ale no ja się wprost nie mogę wciąż nasłuchać. Binding. Przykład, jak dużo jest cierpliwości w tej muzyce i przykład na to, jak ta cierpliwość często służy kompozycjom, piosenkom i samym songwriterom, songwriterkom w tym przykładku, w tym przypadku Nilüfer Yanhi, bo to aż pięciominutowy, ale jakże piękny utwór Binding z albumu My Method. Aktor, no bardzo bym chciał, żeby z tym materiałem Nilüfer pojawiła się również w naszym kraju. Na razie krótka europejska trasa, już prawie z tego co widziałem w całości wyprzedana. No ale któż wie, może 2025 rok, może jakieś festiwale w naszym kraju porwą się na to, by tę artystkę sprowadzić po raz zresztą nie pierwszy do naszego kraju. Jesteśmy dosłownie w połowie pierwszej godziny tygodnika muzycznego, 17.30 na zegarze. Już za moment w naszym studiu pojawią się goście, czyli połowa zespołu Król Słońce. Tak zaczyna się nowa, pierwsza w karierze płyta grupy Król Słońce. Grupy, której przedstawiciele są już w naszym studiu. Witajcie. Aleksander Maliszewski i Eryk Sarniak. Dobrze was tutaj widzieć, dobrze was tutaj mieć. bo czekaliśmy bardzo, bardzo wiele miesięcy na to, aż ta płyta wreszcie wyjdzie i wreszcie będziemy mogli się spotkać i o niej porozmawiać, więc super, że ten moment wreszcie nadszedł. Natomiast powiem wam a propos tego utworu pierwszego. No myślałem, że pomyliłem płytę i puściłem coś, nie wiem, z serii Polish Jazz albo jakiś album z Brazylii. Ja wiem, że wy jesteście eklektycznym zespołem, ale no takiego otwarcia się nie spodziewałem. No zaskoczyliście mnie i chyba nie tylko mnie. Tak, miało być wyjście Smoka i chyba się udało. Sami siebie trochę zaskoczyliśmy, że nie baliśmy się takich pomysłów. Rzeczywiście tutaj szczególnie wstęp do tego utworu to jest jeden z dziwniejszych pomysłów, na który wpadliśmy i na początku było takie, nie, stary, po prostu już, kurde, no przesada, nie możemy tak robić. A właśnie wtedy wpadliśmy na pomysł, właśnie tak. To taki głupi pomysł to rób. Zawsze się pojawia dyskusja, nie, przesada znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Tak, to wygląda. Słusznie, bardzo słusznie. No właśnie, porozmawiajmy może o tym, jaki to jest debiut, bo to jest wasz debiut, chociaż w ramach tego projektu, no bo już wcześniej debiutowaliście w innych projektach. Natomiast to nie jest taki zwyczajny debiut, bo o debiutach się zwykle mówi, że pierwszą płytę nagrywa się całe życie, całą karierę, a wy tę płytę nagrywaliście chyba przez ostatni rok, bo to nawet nie jest tak, że to jest podsumowanie dotychczasowej działalności Króla Słońce, bo wy zaczynaliście w 2020 roku i w pewnym momencie nastąpiła tak zwana gruba kreska, tak? I odcięliście się od tego, co było 2-3 lata temu, od świetnych przecież też singli, stwierdziliście, zaczynamy od początku. Skąd taka polityka? To wynikło trochę z tego, że my się szybko nudzimy i szybko na próbach pojawiły się kolejne pomysły, nie chciało nam się odgrywać starych i to tak naprawdę to zadecydowało, plus decyzja jednak, że nie odgrzebujemy kotletów. Nie odgrzewamy kotletów, jak to się mówi. Nie odgrzebujemy starych ziemniaków. I robimy po prostu coś nowego, coś oryginalnego, coś, co nas samych zaskoczy. I coś, co połączy też nowych członków zespołu, czyli Artura i Maćka. A to jest taki album, który ma trochę, a nawet nie trochę, tylko zdecydowanie swój wyraźny początek. Słyszeliśmy ten początek i koniec. I to, co jest w środku, czy to jest rodzaj, koncept albumu? To jest album, który ma jakąś przewodnią myśl, jakąś filozofię swoją? Moim zdaniem tak. W sensie uznaliśmy, że jeżeli w ogóle nagrywamy album, co w dzisiejszych czasach nie jest jakimś tak naprawdę świetnym pomysłem w kontekście, nie wiem, biznesu muzycznego, to już róbmy go na poważnie. Potraktujmy tych słuchaczy poważnie. My sami się wychowaliśmy na albumach, które rzeczywiście nie były wypełniaczami czasu, tylko po prostu były przemyślane. Więc stwierdziliśmy, kurczę, jeżeli robimy płytę, to róbmy ją naprawdę wstęp, początek, tam rozwinięcie, zakończenie, dobre wypracowanie w szkole. Okej, mało ludzi dzisiaj słucha albumy, ludzie głównie słuchają single, ale jeśli już ją wydajemy i ktoś poświęci ten czas, żeby wysłuchać przez 40 minut naszą płytę, to niech on będzie potraktowany poważnie i niech to będzie płyta z prawdziwego zdarzenia, taką jaką my znamy z winyli naszych tatów i naszych mam z lat 70. No to było tak, że usiedliście i stwierdziliście, dobra, od tego momentu piszemy płytę, ona będzie wyglądała tak, tak i tak, czy jednak było tak, że ona była posklejana z pewnych pomysłów, które już mieliście? No bo przecież w pomiędzy ukazało się ile? 5 singli, tak? Od początku roku i to były rzeczy z różnych muzycznych światów. To się zgadza, to chyba nasz znak rozpoznawczy, ale tak naprawdę one były już planowane na long playa i tak naprawdę miały swoje miejsce już na tej trackliście, tylko mieliśmy jakby zamknąć całość właśnie wydając teraz płytę i dodając te powiedzmy miniaturki wschód-zachód i większe formy w środku. Słuchajcie, zaraz posłuchamy utworu, którego jeszcze, no ci, którzy nie słuchali tej płyty, jeszcze nie znają, bo nie był to singiel. I w kontekście tego utworu jeszcze wam chcę zadać jedno pytanie. Skąd się u was bierze to takie muzyczne ADHD, że co 30 sekund musi być coś nowego w piosence, że te piosenki są naprawdę progresywne w takim znaczeniu, w jakim był progresywny na przykład rok w latach 70. Po prostu co chwila są w nich jakieś nieprzewidziane fikołki. Znaczy tak, rzeczywiście my przede wszystkim naprawdę jesteśmy fanami rocka progresywnego. Wiem, że to jest strzał w stopę w ogóle, jeśli chodzi o pop, bo to nie jest modne, ale my naprawdę takiej muzyki słuchaliśmy jako młodzi ludzie. Od tego wyszliśmy, więc gdzieś to jest w naszym muzycznym DNA. To raz. Dwa, mamy cały czas naprawdę bardzo dużo pomysłów, a coraz mniej czasu. Więc jakby nie chcemy się nudzić, nie chcemy się ograniczać. Okej, to może być na przykład czasami zły pomysł w sensie marketingowym na przykład, bo się może źle posłuchać, tylko że mamy to zupełnie gdzieś. Można byłoby ten 8-minutowy utwór podzielić na pewnie 4 czy 5 krótszych i wtedy on by więcej zarobił, tak? W tych serwisach. Tak. Jakby, nie musimy się samo ograniczać. Jakby po prostu zrobiliśmy to, bo chcemy i może przez to jest to inne niż cała reszta na przykład? Na pewno tak jest. No to słuchajcie, co by się działo chyba, tak? Jakieś słowo odnośnie tego utworu szczególne? No to nasz progresywny, że tak powiem, singiel w rytmie 6/8, chociaż oczywiście zmieniamy ten rytm, żeby nie było za nudno. Jest to historia o tym, jak trudno się żyje kobietom w dużym mieście. No to koniecznie posłuchajmy. Król Słońca przed nami. Sama będzie spokój mieć, kiedy nikt jej w drogę nie będzie się już starał wejść. Gdyby nagle znikli wszyscy ci, których krok nocami głośno brzmi. Odwagi będzie zdawać test, gdyby można było tak po prostu wyjść, ulicami chodzić i spokojnie śnić. We'll be right back. co by się działo, co tu się działo, zespół Król Słońce z albumu Wschód, Zachód, albumu, który ukazał się wczoraj, debiutanckiej płyty Króla Słońce. I wracamy do rozmowy z Erikiem i Alikiem. No panowie, tak mi się nasuwa przy tym utworze, że przypominam sobie wasze początki i że to była muzyka raczej syntezatorowa, synthpopowa, można tak powiedzieć, gdzieś nawiązująca do brzmień nowofalowych. No a tutaj na tej płycie mam wrażenie, że poszliście mocno w stronę jednak grania organicznego, żywego. Czyli te lata 70. jednak przeważyły. Tak, no widocznie te 4 lata też się nam trochę wydłużyły i zaczęliśmy szukać w innych rejonach. Mi generalnie w ogóle brakowało grania takiego organicznego, nawet wcześniejszych, że tak powiem, moich próbach, których nie było za wiele. I jakby tego poszukiwałem i tego okazało się koledzy też poszukiwali. Jakoś granie syntezatorowej muzyki w takim dużym gronie wydawało nam się troszeczkę nie na miejscu. Znaczy chcieliśmy, żeby po prostu wszyscy naprawdę wzięli udział przy nagrywaniu tej płyty i zresztą autorstwo wielu utworów jest wspólne. Po prostu. Tak, poza tym wydaje mi się, że też granie muzyki czysto takiej synpopowej to jest bardzo fajny pomysł na początek, bo te utwory się bardzo szybko pisze, jakby to jest dosyć proste, ale to po jakimś czasie robi się nudne. To jest jakby już później zaczyna być powtarzalne. A tutaj wjechaliśmy w drogę, która jest donikąd. My nie wiemy, gdzie to w ogóle będzie prowadzić. To może być w stronę jazzu, to może być w stronę rocka, to może być w stronę jakichś progresywnych odjazdów, psychodelicznych, to się może zmieniać. A synthpop jest cały czas taki sam. A no poza tym właśnie, no jakby mamy perkusistę z prawdziwego zdarzenia, gitarzystę z prawdziwego zdarzenia, więc szkoda byłoby tego potencjału nie wykorzystać. I jakby chcemy robić coś, co okej, okay, może będzie mniej opłacalne, nie wiem, komercyjnie, ale będzie po prostu fascynujące, po to robimy. No, ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest coś, co was mocno jednak wyróżnia, bo tego brzmienia synthpopowego czy wykonawców, którzy się odwołują do lat 80., no to nie brakuje na polskiej scenie, o tak powiem, i to od ładnych paru lat. Natomiast zespołów, które nawiązują świadomie do rocka progresywnego, ale robią to w taki tak lekki, przystępny sposób jak wy, bo tych piosenek po prostu się dobrze słucha, nawet jeżeli one robią te fikołki co chwila, tak, o których mówiliśmy. Więc to ja nie jestem pewien, że wcale nie jestem pewien, że to jest plan, który jest skazany na niepowodzenie. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to jest fajny wyróżnik. A powiedzcie coś więcej jeszcze właśnie o waszych inspiracjach, bo ja pamiętam, jak wychodziły te single i tam zawsze w tle było jakieś brzmienie, konkretne brzmienie, którego wy szukaliście. Wy tak pracujecie, że te utwory mają zawsze jakiś punkt odniesienia? Ostatnio nawet wyczytaliśmy, że odnosimy się do polskiej tradycji piosenki, więc bardzo mi się to podoba. Jesteśmy jakoś tutaj zakorzenieni nawet w tym, więc... Ja to słyszę. Więc dokładnie, więc rzućmy... Powiedzmy to od razu. Alik jest ultrasem Grzegorza Turnała. No, to akurat nie wiem, czy to akurat tego nie słychać. To już wiem, skąd ta progresywność też kompozycji. No tak. Tu się uczyłem może na Grzegorza Turnała grania na pianinie, to się przyznaję do tego, ale pozdrawiam pana Grzegorza oczywiście, jeśli słucha. Ale tak, takie nazwiska jak Ewa Bem, Krystyna Prońko, Andrzej Korzyński, Henryk Debich, Janusz Koman nie są nam obce, więc idziemy w tą stronę. Chociaż wiem, że oni też oczywiście inspirowali się, wiadomo. Tak, nazwiskami jeszcze większymi. Ja na przykład i Maciek, gitarzysta, jesteśmy super fanami zespołu SBB. I to tak serio, że byliśmy po prostu na iluś tam koncertach. I naprawdę nas to jara. I zresztą wszyscy tutaj, powiedzmy w liceum, jak zaczynaliśmy się interesować muzyką, ja na przykład z Maćkiem, gitarzystą, poznałem się w liceum dlatego, że po prostu wymienialiśmy się płytami z lat 60-tych, 70-tych. Chodziliśmy do tego samego sklepu muzycznego, kupowaliśmy te płyty. Więc to naprawdę gdzieś to w nas siedzi. A pamiętam, jak żeśmy poznali Artura. Pierwszy raz weszliśmy do studia naszego perkusisty i rzecz, która leciała u niego w głośnikach, to był Gentle Giant. Ja sobie myślę, człowieku, give me a hug, po prostu jesteś nasz. Słuchajcie, musimy tutaj powoli stawiać kropkę, ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy coś dla słuchaczy, słuchaczek trójki. Przede wszystkim dwa egzemplarze waszego albumu Wschód, Zachód oraz zaproszenie na koncert premierowy 2 października w środę o 20:30 w Klubie Chmury w Warszawie. Jedno podwójne zaproszenie i dwa egzemplarze albumu. Zapraszam na maila tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. No i bardzo wam dziękuję za tę wizytę. Mam nadzieję, że to nie po raz ostatni. Eryk Sarniak, Aleksander Matuszewski. Oddaję ci, Eryku, jeszcze głos na koniec. Jeszcze chciałbym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. I to nie jest z mojej strony jakaś chęć tu zrobienia biznesu. Bardzo ważne jest, żebyście kupowali płyty. Nie muszą być nasze. Kupowajcie, kupcie po prostu płyty polskich zespołów, bo to jest dla nas super ważne. Jeżeli wam się podoba nasza płyta, wejdźcie na stronę thinman.pl i kupcie tą płytę. Albo i kupcie jakąś inną. Dokładnie, ale kupcie. Naszych kolegów z wytwórni też kupujcie. Są świetnie wydane winyle, naprawdę. Kupujcie polskie rap i nie tylko rap płyty, krótko mówiąc. Też rap płyty, absolutnie. Bardzo wam dziękuję. Na koniec jeszcze wrócimy na początek tego roku, 2024, bo to był pierwszy singiel, którym rozpoczęliście ten rozdział, z tego co pamiętam, prawda? Tak jest. Ostatnia szansa. To jeszcze wróćmy na początek tego roku i powiedzcie coś o tej piosence. Dobrze. Znaczy, ostatnio nawet redaktor Chaciński nazwał ją prog popem, więc bardzo mi się to podoba. W tą stronę pójście. Więc no okej. Okay. Nasz progresywno-popowa piosenka Ostatnia szansa. Tak, to jeden... Dla mnie jedna z ważniejszych płyt, utworów na tej płycie. Rzeczywiście to jest utwór, który łączy nasze wszystkie zainteresowania. Każdy z nas lubi grać ten utwór, każdy z nas coś dał z siebie w tym utworze. I rzeczywiście, jeżeli ktoś chciałby posłuchać jednego utworu z tej płyty i stwierdzić, co tam się dzieje, to myślę, że Ostatnia szansa to jest to. I też ona się bardzo mi dobrze kojarzy tutaj, chcę powiedzieć, jeśli chodzi o Trójkę, bo to jest nasz pierwszy kawałek, który Trójka po powrocie z niebytu zaczęła grać. Też chciałbym bardzo podziękować i tobie, Kuba, i całej redakcji Trójki. Naprawdę, serio, bez was bardzo by nam było trudno tą płytę zrobić i wydać. Dzięki temu, że ktoś jeszcze poza nami tego chciał, to byliśmy w stanie to zrobić. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. To jest bardzo ważna praca, którą robicie i mówię to absolutnie serio. Jesteście z nami w tym i my to czujemy i bardzo wam dziękujemy. No to jest bardzo miło mi to słyszeć. Myślę, że mogę tutaj mówić głosem całej redakcji muzycznej Trójkowej, która wydaje mi się, że podziela moje bardzo pozytywne odczucia odnośnie waszego materiału i gratuluję. Wydaje mi się, że zrobiliście świetny krok w stronę bycia jednym z absolutnie najlepszych polskich zespołów. I myślę, że ta płyta naprawdę będzie starzeć się jak bardzo dobre wino, podobnie jak muzyka z lat 60., 70. dzisiaj. Więc raz jeszcze wielkie dzięki, Król Słońce. Dziękuję i bardzo. Słuchamy na zakończenie tej godziny tygodnika muzycznego Ostatniej szansy.